Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Ağustos Salı. Yıl 2017, ay 8, gün 213, Hızır 88. 1438, Hicri Zilkade 9, 1433, Rumi Temmuz 19. Sıcak günlerin başlangıcı, Eyyam-ı Bahur. Günün sözü, içinde başlangıç yapılan her an doğru andır. Her şey doğru anda başlar, ne erken ne de geç. Hayatımızda yeni bir şeyler olmasına hazırsak, o da başlamaya hazırdır. Hint atasözü. Günün malumatı. Eyyam-ı Bahur. En sıcak 8 gün. Ağustos'un 1'inden 8'ine kadar geçen 8 güne Eyyam-ı Bahur derler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ce que j'ai choisi est moins fou. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des baisers perdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus. Adieu serment, adieu promesse, adieu caresse, adieu baiser. Et c'est avec délicatesse qu'il prétendit ne plus m'aimer. Je n'ai rien trouvé à lui dire, mais puisqu'il faut mourir toujours, je préfère mourir de rire plutôt que de mourir d'amour. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart. Des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des mots éperdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus, des espoirs déçus, des promesses folles, des vaines paroles, des amants jaloux. J'ai choisi de rire de tout. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Ve Emre Gümşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, Galeano çalmadık. Açılışta Jean Moreau'dan bir parça çaldık. J'ai choisi de rire. Gülmekten ölmeyi seçtim. Gülmeyi seçtim daha doğrusu ama aslında Yani işte, gülmekten ölmeyi seçtim diye de devam ediyor sözleri. Sözlerini kendisinin yazdığı bir şarkıydı dinlediğimiz. Ve boş sözlerin hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koyan hoş bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Çünkü Jean Moreau 89 yaşında hayatını kaybetti. Fransız sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden, en büyük isimlerinden biri Jean Moreau 89 yaşındaydı. Ajans France Presse, Fransız Haber Ajansı'na konuşan yetkililer Jean Moreau'nun evinde ölü bulunduğunu açıklamışlar. Evet, üç büyük Fransız kadın oyuncudan biriydi. Özellikle yeni dalga diye adlandırılan çok önemli sinema akımının en önemli yönetmenlerinden François Truffaut'un 1962'de çektiği kült film Jules ve Jim'deki rolüyle tanınıyor. Oradan yani bizim belli bir kuşağın tamamen derinlemesine etkilemiş çok önemli sanatçılardan bir tanesiydi. Ünlü sinema eleştirmenlerinden Attila Dorsay bugünkü yazısında şu şekilde yazmış. Bu muazzam kadın 1950'den başlayarak sinema tarihini kesintisiz biçimde kat etmiş. Adı yeni dalga ile özdeşleşmiş. 120'yi aşkın filmlerinin çoğunda hep kendini yenilemiş ve sinemanın son yarım yüzyılına damgasını vurmuş bir kişilikti. Bir sinema sever için bundan daha heyecan verici ne olabilir diye sormuş. Aynen öyle. Yani tiyatroda da yani çok sayıda ödülü var. Sayısız film çevirmişti. Onların listesini sayacak zamanımız yok. Ama Cannes Film Festivali'nde 7 Gün 7 Gece adlı filmiyle Seven Days Seven Nights 1960'da en iyi kadın oyuncu rolünü almıştı. Ödülünü almıştı. BAFTA ödülünü de en büyük en iyi yabancı oyuncu Viva Maria filminde 1965'te ve Sezar ödülünü de The Old Lady Who Walked in the Sea denizde yürüyen yaşlı kadın 1992 senesindeki filmiyle BAFTA pardon Sezar ödülünü de almıştı. Birçok ömür boyu ödül de aldı. Aynı zamanda tiyatroda 1947'den beri tiyatroda başlangıcını yapıyor ve Comédie Française yani Fransız tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri olarak da ortaya çıkıyor. Filmlere zaten daha sonra iki sene sonra başlıyor küçük rollerle 1949'da. Touché par le Grisby diye bir filmde de Jean Gabin gibi çok ünlü bir oyuncunun yanında gangster filmi böyle gangsterin sevgilisi rolünde başlıyor ama ondan sonra asıl Asansör pour le Chefo İdam Sehpası adlı çok önemli filmle Louis Malin filmiyle başlıyor ve işte biraz önce de söylediğimiz gibi Jules et Jim 1962'de François Truffaut'un filmiyle çok büyük bir kült özellik kazanıyor ve 2000'lere kadar neredeyse 80'li yaşlarına kadar da oyunculuktan vazgeçmedi. Çok etkili bir kimliği var. Evet, aynı zamanda iyi bir aşçı olarak da tanınıyormuş. Attila Dorsay kendisi de yaptı. 2000 yılında yaptığı mülakatında sormuş en çok neleri pişiriyorsunuz diye. O da yemek anlatılmaz tadılır ama işte size kartım Paris'e gelirseniz beni arayın bir akşam mutlaka gelin ve tadına bakın diye yazmış. Muhtemelen gitmemiştir. Gitseydi zaten yazardı diye düşünüyorum Attila Dorsay. Evet, yani 80'li yaşlarına kadar oyunculuğu bırakmayan Jean Moreau aynı zamanda şöyle bir lafıyla da çok tarihi bir önem kazanmıştı. Fiziksel güzellik bir yüz karasıdır diye feministlerin ikonu haline gelmişti. İz bıraktığı filmlerden bazılarını da söyleyelim. Jean-Luc Godard'ın yönettiği Kadın Kadındır. Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı meşhur davada ve Elia Kazan'ın Türkiye'den gitme Rum asıllı Elia Kazan'ın son patronu da var. Ve bir de bu sene festivalde oynayan Orson Welles'in açığa yeni çıkaran, restore edilen müthiş filmi, klasik filmi Gece Çanları ya da Falstaff da küçük ama çok etkileyici bir rolü var. Zaten Orson Welles kendisi için gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri diyor. Fransa'nın, yani dünyanın en büyük kadın oyuncusu demiş Orson Welles onun için. Ve Fransa'nın büyük markalarından, marka demek de iyi bir laf değil ama en büyük sanatçılarından biriydi. Aslında Frank Sinatra ile de birlikte Carnegie Hall'da da şarkı da söylediği biliniyor. Yani hem kameranın önünde, arkasında yazar, yönetmen, prodüktör olarak da çalışıyor. Ve bütün bir de film profilinde Calling the Shots filminde 1988'de, Janis Cole ve Holly Dale'in filminde de bütün bu özellikleri bir arada gözüküyor. Jean Moreau. Bir günaydın diyelim. Günaydın kendisine. Şeydeki sözleri de hoş, birazcık daha çevireyim. Je choisis de rire, gülmeyi seçtim filminde. Kulağıma fısıldadı, beni kolları arasında sıkarken adam diyor, sana mucizeler yaratacağım, sonsuza kadar aşk vereceğim vesaire vesaire dedi. Senin için, sizin için ölmeyi seçtim gibi de bir laf vurguladı diyor. Laflar, kelimeler, cümleler filan, bense gülmeyi seçtim, hep öyle kaldım diyor. Boş laflar, her şeye gülmeyi seçtim diyen tipik bir Jean Moreau şarkısı, daha doğrusu sözleri, şiiri diyelim. Ve öyle günaydın dedikten sonra devam edelim. Bugün neler var gündemimizde? İklim meselesiyle ilgili başlayabiliriz gene. Evet, ama onun öncesinde isterseniz bir anmaya bakalım. İçinde bulunduğumuz gün içerisinde dünyada evet, neler var? Tarihte bugünü, doğru. Dünyanın en büyük kitle katillerinden birinin acımasız adam, evet. Christoph Kolomb'un ilk Avrupalı olarak Venezuela, bugünkü Venezuela'ya ziyareti var. Bugün Venezuela'dan da bahsedeceğiz biraz. Yani o gün bugündür kan akışı durmadı Venezuela'da. Evet, ve hiçbir yerde zaten. Çünkü beyaz adamın hakimiyeti, para, pul, sömürgecilik. Bunlar ne güzel insanlar. Ne güzel köle olur bunlardan. Cömert, ruhlu. Ne istesek veriyorlar kendiliklerinden dedikten sonra hepsini köle yapıyor Christoph Kolomb. Daha fazlasını isteye isteye. Evet. 1498'de bu olmuş. 1834'te de Britanya İmparatorluğu'nda kölelik lağvediliyor. Slavery Abolition Act diye 1833 kanunu, yani köleliğin lağvı, iptali, kaldırılması kanunu yürürlüğe giriyor. Ve şey başlıyor, petrol dönemi başlıyor. Köleliğin yerini küresel ısınmaya kadar giden yolun en önemli başlangıçlarından biri. En tipik örneği de şu anda, tekrardan geri dönmek gerekirse, Venezuela. Petrol fiyatlarındaki ufak bir kırılmanın ardından ülkenin durduğu hale baktığınızda, dün referandum oldu, 10 kişi öldü. Boykot yapıldı. Evet, seçimi biz kazandık diyorlar ama katılım çok düşük falan, evet. Ona da bakacağız. 1936'da bugünse olimpiyatlar başlamış. Berlin Olimpiyatları ve açılış töreninde kim halkı selamlamış? Adolf. Adolf. Adolf Hitler. Ve burada büyük hadiseler de olacaktı. Ama etkileyici bir olimpiyat olduğu da söyleniyor. Evet, Jesse Owens'a, bütün madalyaları toplayan Jesse Owens'ın siyah olması perişan etti. Bir beyaz ırk, ari ark, ırk savunucusu ve üstünlüğünü savunan biri olarak Nazi yönetimini ve Hitler'i hatta terk ettiği söylenir. Jesse Owens'ı da buradan bir günaydınla analım. Evet. Ve günümüze geçelim o zaman. Buyurun. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yeni anayasayı yazacak olan kurucu meclisi belirleyecek seçimin ardından zaferini ilan etmiş ama bu zafer biraz Pirus zaferi gibi olmaya mahkum gibi görünüyor doğrusu. En az 10 kişi ölmüş. Muhalefetin düzenlediği protestolar ve şiddet olayları var. Bunların gölgesinde kaldığı söyleniyor. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve İsviçre'nin de olduğu bazı ülkeler seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamış. Çarşamba günü de kurucu meclis ilk kez toplanacağı başkent Caracas'ta büyük bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyormuş. Yani yarın. Evet, ortalık son derece karışık. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de ne yapmış? Ambargo. Yaptırım kararı almış. Yaptırım. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu diktatör olarak tanımlamış ve kendisine yönelik yaptırım kararı aldığını açıklamış Amerika Birleşik Devletleri. Demek ki neymiş? Amerika bütün diktatörlere karşı. Öyle mi? Evet. Evet. Suudi Arabistan'da kılıç dansı yaparken diktatör değil ki o kral. Kral. Ha pardon. Ya, yaptırımlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nden olan gelen şirketlerle kişilerin Maduro ile ticari ilişki kurması yasaklanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı pazar günkü işte bu seçimlerin ardından gelmiş. Böyle bir durum söz konusu. Seçimlere katılımın %41.5 olduğu söyleniyor. Muhalefetin oluşturduğu koalisyon ise seçmenlerin %88'inin oy vermediğini ve sonuçları tanımadıklarını söylemiş. Seçimlerin ardındaki bu çatışmalarda da en az 10 kişi hayatını kaybetmiş tekrar etmek gerekirse. Evet, Venezuela Seçim Komisyonu ne kadar diyor? %41.5 maşallah. 41 kere maşallah diyor. Ama seçim komisyonlarına artık yüksek seçim ya da alçak seçim komisyonlarına fazla güvenmemek gerektiğini yavaş yavaş çeşitli bölgesel deneylerden de öğrenmiş bulunuyoruz. Kıta bölge fark etmiyor. Muhalefetin oluşturduğu koalisyon seçmenlerin %88'i oy vermedi diyor. %12'si kullandı diyor. O da doğru değil. Evet, onlar da abartıyor. Abartıyor. Evet. Venezuela muhalefet de abartıyor. Evet, ölenlerin sayısını abartmak mümkün değil yalnız. 10 kişi ve feci şekillerde ölüyorlar şiddet yoluyla. Böyle bakıyor. Şiddet her yerde aslında. Bir de şeyden bahsediyor. Yalnız Venezuela dediğiniz zaman aklınıza sadece etrafı vurup kıran, yakan, yıkan göstericiler gelmesin. Aynı zamanda etrafı vurup kıran, yakan, yıkan polisler de var. Güvenlik görevlileri de var. Yolun ortasında giderken ellerinde geçirdiği joplarla beraber arabaları döve döve ilerleyen polislerin görüntüleri çok fazla yayılıyor mesela internette. Köşeye sıkıştırdıkları insanların ziynet eşyalarını çalan polislerden bahsediliyor yine. Ve yakaladıkları insanları ölüsüye döven ne? Polislerden bahsediliyor Venezuela'da. Evet. Barış konusunda da galiba bölge kıta fark etmiyor. Caudillo diyorlar. Bu reis denebilir. Güney Amerika'da İspanyolca'da Caudillo deniyor. Caudillo ya da ikisi birden söylenebiliyor galiba. Onlar reis diyoruz. Onlar istediklerini yapıyorlar. Demokratik de diyorlar sonra şeylere. Bölgesel kalmıyor dediğim gibi senin de farklı biçimlerde her yerde görülebiliyor. Riyaset reislik müessesesi. Şimdi ben gezegene dönelim tekrar. Yeni iki tane araştırma yapılmış Oliver Millman bildiriyor. Guardian gazetesinden. Paris Anlaşması var ya. Evet. Türkiye'nin çok az sayıda kalan onaylamayan ülkelerden biri oldu. 20 kadar galiba kaldı. Bizim paramızı vermezse onaylamayız diyor Türkiye'ye. Bize verilen sözler. 195 ülke tarafından onaylandı. Tarihteki en büyük şey. Bir araya geliş bu. Yani beklentilere göre George Monbiot demişti yanılmıyorsam. Demokrasi ne söylediğinde Paris Anlaşması yapıldıktan sonra nasıl buluyorsunuz diye mucize diyenler de vardı. Hiçbir işe yaramaz diyenler de vardı. Monbiot ikisini birleştiren hoş bir laf etmişti George Monbiot. Yani beklenenin ne olduğuna bakıldığı zaman bir mucize Ama ne olması gerektiğine bakıldığı zaman da tam bir kepazelik demişti Paris Anlaşması için, ki bence en iyi tanımlardan biriydi bu. Güzel bir kombinasyon olmuş. Fakat yani nedir Paris Anlaşması'nı sürekli konuşuyoruz. Paris Accord denilen şey ortalama kürenin sıcaklığını, yeryüzünün sıcaklığını iyice 2 derecenin altında, endüstri çağının, biraz önce açılışında yaptık ya, köleliğin yasaklanmasıyla beraber yoğun kömür buhar makineleri kullanımıyla filan oluyor. Endüstri çağına göre 2 derecenin iyice altında ısınmanın tavanının tutulması gerekiyor. Yoksa dünya yanıp kavrulacak, seller, sular, felaketler, savaşlar olacak, göçmenler krizi deniyordu. 2015'te yapılmıştı bu. Ve Donald Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çekildiğini de açıkladı biliyorsunuz. Ama asıl amaç 1,5 dereceye yakın bir sıcaklık tavanında tutmak, yoksa daha da kötü olabilir. Şimdi yeni araştırmalar yapılmış ve 1,5 derecenin, endüstri çağına göre 1,5 derece ısınmanın altında tutma ihtimalinin ne kadar olduğunu hesaplamışlar. %20. Çok iyiymiş. %10. İn. 5. İn. O zaman bence program yapmayı keselim. Yok. Bir tatile daha çıkalım istiyorsanız. Kaç efendim, %1? %1. Evet. Nature Climate Change gibi önemli bir dergide çıkmış. Adrian Raftery diye Washington Üniversitesi'nden bir profesör, araştırma profesör mü bilmiyorum da, öğretim üyesi, akademisyen açmış ve demiş ki eğer 2 dereceyi önlemek istiyorsak çok az zamanımız kaldı, çok kaygılı olmalıyız demiş. 2 evet. Derece, yani şey de yanlış bir bilgi vermek istemiyorum hem sana hem de dinleyicilere, aslında %5. Ama o 2 derecenin altında tutmak için. Asıl istenen, Paris'te istenen 1,5 derecenin altında tutmamız %1 ihtimalmiş. Hı hı. Öbürünü rahatlatayım seni, %5'e kadar yolu var. 2 dereceye... Güzel, bütün mücadele %5 için mi yani? Evet. Aktivistlerin de yaptıkları, devletteki hükümet için bu konuyla alakalı çalışan politikacıların da yaptıkları, lobi faaliyeti için uğraşanların da yaptığı %5 için. Evet, hükümetler 2 derecelik tavanda anlaşmışlardı. Yani siyasi gereklerden dolayı, ama aynı zamanda bilim insanları da diyorlar ki yani deniz seviyeleri yükselecek ve yani deniz kenarındaki büyük kentler, megapol diyorlar ya onlara. Evet. Hepsi, başkentlerin de çoğu var onların arasında, su kenarında olanların. Deniz seviyelerinin yükselmesinden dolayı fonksiyonsuz şehirler haline, dysfunctional dedikleri bozuk şehirler olacaklar. Yani çalışmayacaklar. Bunu James Hansen söyledi. En büyük iklim bilimcilerinden biri dünyanın. Araştırma sonucu çıkardı. 70 şehrin bu hale geleceğini söylüyor. Aralarında tabii ki İstanbul falan da var. Deniz seviyesi yükselmeleri, büyük kuraklıklar, öldürücü sıcak dalgaları ve tabii belki de en tahmin edilmeyen sosyal huzursuzluklar, yani insanların göç ya da su kaynak savaşları yüzünden birbirlerini başka sebepler göstererek, etnikti, sen şu kabileye mensuptun, şu dine mensuptun filan diyerek, en basitinden muhalefetsin diyerek kesmeleri durumu var. Yani ikinci Venezuela'nın durumu da bu durumdan çok farksız değil. Hiç değil tabii. Evet. Yani 2100'e kadar yapılıyor ya öyle şeyler. Washington Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünyanın ortalama sıcaklıktan bahsediyoruz. Ortalama sıcaklığının 2 dereceye, endüstri devrimi öncesine göre 2 derece ya da 2100'e kadar belki de 4,9 dereceye kadar, Celsius, santigrada kadar ulaşacağı hesaplanmış. Bu da orta vadeli senaryolar içine sokuyor. Birleşmiş Milletler'in IPCC denen hükümetler arası iklim değişikliği paneline. Fakat Yani en iyimser ve en kötümser senaryoların dışında diyorlar. Çünkü en kötümser senaryo 6 derece endüstri öncesi çağına göre 6 derece artacağını söylüyor. Bunun en kötüsü bu araştırmanın, yeni araştırmanın 4.9 yani 5 derece diyelim. Ne farkı var? Bir derece mi fark ediyor? Büyük fark ediyormuş ama. Evet. Ve sonuçta, yani siz hissedemeyebilirsiniz ama dünyanın diğer kalanındaki canlılar o bir derecelik farkı cehennem olarak yaşayabiliyorlar. Aslında ama hepsi, yani 4.9 da cehennem, 6 da cehennem. Evet. Yani ama o ufak derecelik farklar da büyük şeylere yol açabiliyor. Daha hızlı bir şekilde ölebiliyorsunuz mesela. Yani hemen ölmek istemiyorsanız. Yani bu bizi umutsuzluğa sevk etmesinler demiş, senin deminki kaygına da bir cevap getirmişler. Ben umutsuzum, gayet şey değilim yani, o konuda devam edebilirler bu saatten sonra. Bunun %5 ihtimal var, en iyi ihtimalle %5, en kötü ihtimalle %1 ihtimal var, ama umutsuzluğa sevk edilmeyin denildiği zaman. Öyle diyorlar. Onlar ben kesinlikle sevk edilmediğimi söyleyebilirim, vazgeçtim biraz önceki umutsuzluğumdan, tamam. Yani araba, önünüzdeki arabayla burun buruna çarpışmak üzeresiniz demiş. Hemen zıplayın, üzerine atlayın. Frene en hızlı basacağın kadar basalım. Daha beklersen daha da acılı olabilir demişler. Ha, arabayı biz mi sürüyoruz bu noktada? Evet. Biz sorumlu olan biziz yani. Bize çarpmıyor araba. Andrew Dressler bunu anlatmış. Bu arada bunun, diğer programlarda da konuşuruz bunu. Fakat Hindistan'da sel felaketi olağanüstü bir boyut almış durumda. Gujarat'ta muson selleri bunlar. Bu muson mevsimi. Sayı kaç olmuş? 213. Vay canına. Biz yüzde bırakmıştık geçtiğimiz cuma. Yani onu söyleyecektim ben de işte. Yani birdenbire müthiş bir sıçrama olmuş. Böyle 130 binden fazla insan tahliye edilmiş evlerinden. Nerede kalıyorlarsa işte mağaralarından, ve daha güvenlikli yere Gujarat eyaletinde yüzlerce şehir ve köy haftalar süren sellerden, yağmurdan sonra perişan olmuşlar. Yani mesela bir tek bölgede, Nuh tufanı gibi bir yerde, Banaskanta bölgesinde helikopterler ve botlarla çalışıyorlar. 25 kişinin cesedi bulunmuş. Bir de 17'si bir aileye aitmiş. Düşünebiliyor musun trajediyi? Evet. Yani? Ve iki tane kasaba tamamen suların altında. Yani motorla gidiyorlar oraya, botla, sonra dalarak çıkartıyorlar. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bakan da, Gujarat'ın başbakanı, işte eyaletin, vilayetin, neyse, başbakanı Vijay Rupani gitmiş ve demiş ki bu bölgesinde ülkenin, eyaletin 100 yılın en büyük seli felaketi demişler. Gujarat eyaleti tamamen felç olmuş. Hava limanları çalışmıyor. En büyük şehri de Ahmedabad. 150'den fazla fabrika sular altında kalmış ve 50 bin oranın en büyük üretimi ne? Pamuk. Pamuk, evet. Pirinç değil değil mi? Çeltik değil, pamuk. Pamuk. Çünkü o yenmemesi lazım. Onun için pamuk ekiliyor. Evet. Yenirse, çünkü çiftçiler vermiyor. Çalışmazlar bir de, evet. Evet. Onun için yenmeyen şey yapılıyor. Ahmedabad'da da Ahmet Şah tarafından kurulduğu için öyle söyleniyor, eski çok 1400'lerde. Adı öyle. 50 binden fazla pamuk çiftliği suların altında kalmış. Çok büyük bir felaket ekonomik olarak da. Baktım nüfusuna 7,5 milyon civarında, 6,5-7 milyon civarında, ama metropol bölgesi alınırsa, büyük şehir olarak bakıldığında bir 8 milyon daha ilave etmek gerekiyor. Yani toplam 15 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 4000'den fazla hayvan telef olmuş. Şimdi bu da asgari hesaplar. Büyük bir felaket yaşanıyor. Ve zaten insanlar bir de yıldırım çarpmasından sürekli olarak ölüyorlar. O da var. Bir de aynı zamanda intihar ediyorlar. İntiharlar da artmaya başlamış. Yeni bir araştırma var. Hindistan'da 1967 ile 2013 tarihleri arasında bakmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan bulmaya çalışayım o satırı. O tarihlerdeki sıcaklık artışlarına normal olarak ortalamanın üzerinde gösterilen sıcaklık artışlarının olduğu dönemlere bakmışlar ve bunları Hindistan'daki köylülerin intihar oranlarıyla karşılaştırmışlar. Çok ilginç. Sıcaklık arttıkça insanların intihar etme haberleri de artıyormuş. Ve gelen olarak da borçlarını nasıl ödeyebilecekler? Çünkü bu insanları sürekli bu İngiliz sömürgeciliğinden bu yana sürekli borçlandırıldıkları için borçlarını nasıl ödeyecekleri kaygısı, çoluğuna çocuğuna nasıl bakabilecekleri kaygısıyla beraber insanlar çeşitli yollarla intihar ediyorlarmış. Evet, özellikle ve de artıştaymış. Tarım ilaçları. Evet. Ve artıştaymış. Aynı zamanda araştırma onu da söylüyor. Evet, bu arada hayvanlar Assam eyaletinde 77 kişi ölmüş en azından. 10 binlerce hektar ürün yok olmuş ve en az 91 hayvan ve bir doğal park var. 7 gergedan telef olmuş. Kaziranaga Ulusal Parkı'nda. Bu da çok ayrı bir facia. 7 gergedan yok olmuş. Evet. Hemen boynuzlarını kesip burunlarına çekselermiş. %90'ı suların altında kalan bir doğal parktan bahsediyoruz. Zaten gergedan, tek boynuzlu gergedan çok az bulunan bir şey. Dünyada en az kalan yerlerden biri. 3300 kadar kalmış. Son 4 yıl önce sayılmış. Ama son yıllarda avcılar, senin de dediğin gibi işte özellikle Çinliler falan alıyorlar, zenginler. 2016'da bir de sel olmuş ve 20'den fazlası gitmiş, ölmüş. Ve onların da yarısı yavruymuş böyle. Yani Gujarat vilayetinde ya da eyaletindeki en büyük şey 112 yıldan beri görülmüş en büyük yağmur ve sel felaketi. Sormuşlar neden oluyor diye, iklim değişikliği denmiş. Neyse ki. Buldum detaylarını. Son 30 yılda Hindistan'da son 30 yılda intihar eden 60 bin Hintli çiftçi ve tarım işçisinin küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı sebeplerle intihar edilebileceğine dair bir araştırma bu. The Guardian'ın haberine göre, ben haber soldan aktarıyorum. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre artan sıcaklıklar intihar oranlarının da artmasına yol açıyormuş. Araştırmaya göre sıcaklıklar günde 1 santigrat derece daha yüksek olmasıyla 67 fazla intihar oluyormuş. Yani ortalamanın, o konulan ortalamanın 1 santigrat üstündeyse bir gün içerisinde 67 kadar daha fazla intihar görülüyormuş. Sıcaklığın bir günde 5 santigrat derecede daha yüksek olması durumunda ise bu sayı 335'e kadar çıkıyormuş. Sıcaklık arttıkça insanlar da kendilerini öldürüyorlar. Sıcaklık ayrıca da delirtiyormuş. Onun da araştırması yapıldı yeni. Belki sonradan, bugün olmasa bile konuşuruz. Çünkü bayağı ciddi bir şey var. Peki. Eyyamı Bahur geldi. Eyyamı Bahur geldi. Sıcak geçecekmiş değil mi? Felaket. En sıcak 8 gün. 7 mi 8 mi? 8 yazıyor efendim. Hı, saatli 8. Marif takviminde. Halbuki uğurlu rakamımız 7 değil mi? Evet. Evet, şeyi söyleyelim ve bu ilk yarım saati bitirelim buradan. Bir iyi haber var. Avrupa Birliği, Polonya ile Avrupa Birliği'nin arası berbat şu sıralarda biliyorsunuz. Çünkü orada bir diktatörlük seçilmiş bir reis var. Başkan, lakabı da Kaczynski'nin. Reis biliyor musun ya da başkan? Reiski. Reis. Yani, tam reis değildir canım. Yok, başkan, değil mi? Ben reis diye tercüme ediyorum. Başkan diyorlar. Orada Avrupa'nın en eski kalan kadim ormanlarından biri var. Bakalım telaffuz edebilecek miyim? Białowieża ormanı. UNESCO'nun dünya mirası listesinde var ve primeval forest diyorlar ona. Birincil, yani ilk temel ormanlardan biri. Polonya ile Belarus, Beyaz Rusya arasında ve dünyanın en ender rastlanan Avrupa bizonu tek orada kalmış. Bir de özel, çok nadir görünen kuşlar ve böcekler de var. Fakat inşaat için kesiyorlar. Muazzam bir şey var. Çevre Bakanı başladı. Şişko adı. Doğru telaffuz. Adı Şişko adam. Şişko evet. Yan Şişko. Bir de şey var. Yani burayı da bitirmek üzerelerken Avrupa Birliği durun demiş. Kesemezsiniz demiş ama şöyle fotoğraflar var. Koca koca ormanın kerestelerini taşındı. Buraya girmeyin gibi bantlar konmuş ama. Ben tam olarak anlamadım Polonya ne yapmaya çalışıyor bu siyasi ortam içerisinde. Bir diğer taraftan da Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin diktiği heykelleri ve anıtları kaldırma kararı aldı. Rusya'da buna simetrik bir karşılık verilecek diyerek tansiyonu daha da yükseltti. Hem Avrupa Birliği'ne karşı böyle bir sertleşme ve dünya geneline karşı bir sertleşme tavrı içerisinde, bir diğer taraftan da Rusya'ya karşı bir sertleşme tavrı içerisinde. Polonya kendi başında bir kutup olmak istiyor ama o kutup biraz o muhalefetle zor olur gibi geliyor. İnsanlar sokağa çıkmaya bir başladıkları zaman Cumhurbaşkanı yapmaz denilen şeyi yapıp hemen anında veto etti. Demek ki sokağa çıktığınız zaman bazı şeyleri veto edebiliyor musunuz? Polonya'da olsa yapılır. Tek yolu bu zaten. Şu sıralarda yeni bitirdiğim kitapta da Amy Goodman, David Goodman kardeşiyle beraber ve bir de programının Democracy Now! Programının yapımcılarından Dennis Moynihan'la beraber yazdığı 20 yıllık kitabı deneyiminde tek yolun taban hareketleri, sokak hareketleri olduğunu adım adım izleyerek gösteriyor. Bütün Amerikan tarihinde ve dünya tarihinde de tabii. Dolayısıyla böyle. Şimdi durdurmaya çalışıyorlar fakat Adalet ve Adalet ve Kalkınma değil. Hukuk ve Adalet Partisi. Ha tamam o zaman. PIS. P-I-S yani ben. PIS. Evet. PIS. PIS. Üçe çıkart, üç katına çıkartmış. Kesin yavrularım, kesin diye ormandan. Bunu engelliyor Avrupa Birliği Mahkemesi. Bakalım Avrupa Birliği mahkemeleriyle başı belada. Olmaz. Türkiye'ye gelsinler. Ormanın nasıl taşılacağı gayet net bir şekilde anlatılsın onlara. Bu konudaki en deneyimli ülkelerden bir tanesi olduğu için Türkiye ağaçları taşıma konusunda, Avrupa'nın en eski ormanın nasıl taşınacağı konusunda Polonyalı yetkililere istedikleri kadar bilgi verilebilir. İtinayla belki de. Türbe filan da varsa onları da taşıyalım. Yani içindeki yanındaki canlılarla beraber. Neydi canlı. Avrupa'nın son neydi? 12 bizonu yıllık, mu? Ha, bizon tabii. Bizon. Bizonlar da var, ender kuşlar filan da var. Hepsini taşıyor. Oturan türbeyi taşımak kolaydır da o bizonu taşıdıktan sonra yaşatabilmek biraz zordur gibime geldi şimdi. Buradan baktığım zaman Polonya'nın ormanlarına doğru. Kara ormanlar. Kara ormanlar ya mı? Bizsiz Dünya diye bir kitap vardı. Alan Weisman mıydı tam olarak Alan hatırlıyorum. Weisman. Evet, Alan Weisman'ın onu anlatıyordu ormanı. Evet işte. O ormanı anlatıyordu. Bir chapter'da bu ormandan bahsediyordu. İşte İnsanın elinin değmediği orman. Nadir yerlerden bir bu tanesi. Bu ormanı. Bir diğer de örnek olarak bahsetti. Kıbrıs'taki kimsesiz bölge gibi yerler işte. PIS o, bunu kesiyor işte. Kesiyor. Evet. Şişko da izin veriyor değil mi? Şişko teşvik ediyor çünkü çok iş adamlarından para alıyor şirketler. Şişko şey diyor, kesin diyor. PIS de kesiyor. Evet. Polonya'nın hali bu, evet. Evet. Bu buradaki bırakalım şimdi. İyi haber diye bunu verdik. Teşekkürler. Sağ olun. Ondan sonrasını devamını birazdan getiririz. Açık Gazete. Parlait d'elle qui me parle d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue, toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, qui me dit tout. Hindistan şarkısı, şanson. Bunu da gene dün kaybettiğimiz Jean Moreau'dan dinledik. Fransız sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Jean Moreau, Catherine Deneuve ve Brigitte Bardot ile beraber kuşağın üç büyük Fransız kadın oyuncusundan biriydi. Ve hiçbir şey söylemek istemeyen sen ve bana o kadından bahseden sen ve her şeyi söyleyen sen diye giden bir şarkı, sonunda da her şeyi söylüyorsun aslında. Hiçbir şey söylemek istemeyen sen, her şeyi söyleyen sensin aynı zamanda diye giden hüzünlü bir şarkıydı. Bir günaydın daha dedik Jean Moreau'ya. 89 yaşında hayata veda etti. Şeyi söyleyelim. Çok iklimden bahsederken ilgini çekebileceğini düşündüğüm bir şey daha var. Himalaya'da yetiştirilen bir şey varmış. Yarsha Gumba, Nepal'de. Duydun mu? Hı hı. Cordyceps sinensis mantarı. Erotik diyorum. Afrodizyak etkiye sahipti galiba. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Çok doğru ama artıdan kalkıyormuş artık. Viagra etkisi altında etkisi veriyormuş ve şeyi de yaklaşık 20 bin sterlin kilosu. Yani biz gram alıyorduk. 180 bin lira falan mı yapıyor? Nedir? Pahalı evet. Çiğ haliyle. Ve mevsimi geldiği zaman bütün Nepalli yerliler tamamen onun peşinde gidiyorlar, bir yaşama tarzı. Şimdi oralar, kabileler bitecekmiş çünkü Çinliler alıyormuş, Çinli zenginler. Plantasyon mu koyacaklarmış üzerlerine, yoksa devam edecekler miymiş üretmeyi? Üretmeye devam edemiyorlar, yabani mantar ama iklim değişikliği, küresel ısınma bitiriyormuş işi. Çok %90'ı Çinliler tarafından satın alınıyor fakat çok büyük, yani günde Bibek Cakri ile konuşmuşlar mesela, 8 yıldan beri topluyormuş bu mantarı, 50-60 yarşa topluyordum günde ilk yıllarda, şimdi 4 ya da 5 tane bulabilirsem öpüp başıma koyuyorum. Bu iş burada bitecek diyorlarmış. Biological Conservation adlı biyolojik koruma dergisinde 2016'da çıkan bir araştırma, öncelikle iklim değişikliğini bu düşüşten sorumlu tutmuş. Başka sebepleri de var tabii. Peki, iklim meselesini burada bırakıyoruz ve neye geçiyoruz şimdi? Kuzey Kore'den bir haber var mı? Kuraklık konusunda mı yoksa savaş konusunda mı? Kuraklık da söylemedik değil mi? Müthiş bir kuraklık. Geçtiğimiz hafta biraz özet şeklinde söylemiştik. 2001 yılında muazzam bir kuraklık görülmüştü Kuzey Kore'de. Sonraki yıllarda da galiba 2011 senesinde de gene bir kuraklık dalgasına sahne olmuştu Kore. Şimdi 2001'dekini de anlatmıştık. Açlıktan çocukların sokaklarda öldü. Öldüğü bir durumu. Evet. Şimdi de büyük bir kuraklık olduğundan bahsediliyor Kuzey Kore'de ama çok fazla bir bilgi yok. Neden? Çünkü gazeteci yok ve oraya alakalı gelebilecek bir enformasyonun kaynağı ortada yok. Ama Kuzey Kore bir yandan da şeyler yapıyor. Denemelere devam ediyor. Çok acayip şeyler oluyor. Hakikaten çok acayip şeyler oluyor. Yani 2B1 bombardıman uçağını Kore Yarımadası üzerinde uçurdu ve Alaska'daki üslerinden de THAAD dedikleri füze savar sistemini tekrar deniyor. Güney Kore'ye de yerleştirmiş durumda. Oysa oradaki halk istemiyorlar, başımızı belaya sokacak, mahvolacağız diye. Atom savaşı falan da söz konusu. Başkan Donald Trump çok kızdı. Kime kızdı? Kuzey Kore'ye değil. Çin'e kızdı. Çin'e kızdı, evet. Çok hayal kırıklığına uğrattı. Bizim aptal liderlerimiz geçmişteki onlara yüz milyarlarca dolarlık yılda ticaret imkanı tanıdılar. Onlar bizim için hiçbir şey yapmıyor Kuzey Kore'de. Konuşup duruyorlar dedi. Bunu Çin kolayca çözebilirdi ama çözmüyor. Biz de buna izin vermeyeceğiz dedi. Çin'de ne diyorsun filan diye bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Liu'da ne diyorsun şeklinde bir açıklama yapmış. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri kendi sorumluluklarını yerine getiremezse Çin ne yapsın demiş. Çabaları sonuç vermez. Asıl sorumluluk bu iki ülkeye, Çin'e değil demiş. Liu Jiei. Ama yani Çinli gibi. Milliyetçilik mi yapıyor acaba? Fakat şey durumu var, yani bir yandan da Trump'ın eşi ve kızının ayakkabıları bilmem neleri yeni markalar satın alıyor Çin'den. İşler gayet gıcır, yani tıkırında yani bir yandan. Böyle bir karışık durumdan bahsediyoruz. Bu arada şeyden de bahsedelim. Çin kolayca çözer dedikten sonra bir de Kuzey Kore ile Çin, Amerika arasında acaba savaş mı çıkıyor diye gerilim çok yüksekken bütün üst düzey askeri yetkililer telaşa kapılmışlar. Neden? Çünkü bir tweet atmış. Generallerimle ve asker uzmanlarımla danıştım ve şuna dikkat çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti şunu artık kabul etmeyecek ve izin vermeyecektir. 3. Şunu derken? Ne olduğunu söylememiş. Hayır. Tweette. Müthiş endişelenmişler savaş çıkıyor diye. Meğerse şeyle ilgiliymiş. Amerikan ordusundaki trans bireylerin oradan atılmasını söylüyormuş. Ama 9 dakika sonra gelmiş ikinci tweet. O arada acaba savaşa mı girdik diye düşünmüşler. Heyecan yaratmış yani. Evet, heyecan yaratmış, spekülasyon yaratmış. Mesleğini icra etmiş. Bir ticaret erbabı olarak. Evet, o ticaret erbabı iki mesleği var biliyorsun. Bir de televizyon yıldızlığı. Ticaret erbaplığı ve devlet adamlığı. Hayır. Değil mi? Televizyon yıldızıydı işte. Evet, en evet. Büyük televizyon yıldızı. WWF'de güreş sahnesine çıkıp insanları dövmüştü en son. Ama ondan önce senelerce süren dizi işte. Çırak dizisi. Ha evet. Onu en büyük televizyon yıldızı zaten kendisi. Evet. Bütün dünyayı da bir televizyon dizisi haline getirdi zaten. Şimdi onu da icra etmiş ve önce Priebus'u atmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Kim efendim? Reince Priebus. Ha, iletişim danışmanı mı? Amerika Birleşik Devletleri. Kurmay başkanı aslında. Chief of Staff deniyor. Onu attı. Ama daha eskilerden bahsediyorsunuz siz. En son atılandan değil. En son atılandan değil. Anladım. iki gün önce atılandan bahsediyorum. Reince Priebus, çünkü yeni iletişim danışmanı yönetmeni Anthony Scaramucci. Scaramucci, evet. Scaramucci, New Yorker muhabiri, dergisi muhabiri Ryan Lidza'ya çok terbiyesizce bir konuşma yapıyor. Priebus'a S nokta nokta paranoid şizofren diyor. Ayrıca da Steve Bannon'a, baş stratejistine de gene evet. Evet. E nokta nokta diyor. Scaramucci evet, diyor ki bütün bu sızdıranlara da S nokta nokta diyor. Ondan sonra Scaramucci'yi de tutup Priebus'u yerinden almıştı. Kovuldun diye. Mesleğini icra ediyor derken en önemli özelliğini sen unuttun herhalde. Çok kınıyorum seni. Şeyin, Scaramucci'nin mi? Hayır. Şeyin, Donald Trump'ın televizyon yıldızlığının en büyük cümlesi ne? You are fired. Evet. Kovuldun. İşte doğru. Şimdi tekrar mesleğini icra etmiş ve Scaramucci'yi de kovmuş. Yazarlığa devam eder. The Little Book of Hedge Funds gibi kitaplar yazıyormuş kendisi. Bu hedge fundlardan nasıl zengin olabileceğini anlatıyormuş. İnsanlara para şey yaparak, kitap basarak. You're belki fired. O şey, belki o işe geri döner. Evet, böyle bir durum var ama bu kaçıncı kovduğu adam diye bir BBC Türkçe'de de şey yapılmış aslında. Scaramucci. Güzel ismi varmış aslında. İtalyan kökenli herhalde. Scaramuş diye de bir romantik hali vaktine, film kahramanı vardı eskiden. Hali tavrına baktığınız zaman gayet böyle retnik, hilibili gibi duruyorsa da özellikle konuşmasıyla, İtalyan ismi evet, Scaramucci. Evet, Fransızcası da Scaramuş olsa gerek. Şey Türkçesi de Scarmuş. Mesela. Şimdi bu Anthony Scaramucci ile birlikte iletişim direktörü 10. kişi oldu. 19 Ağustos'tan 31 Temmuz'a kadar attıkları 10 kişi var. Çeşitli nedenlerle kovulan ya da istifa eden ya da ayrılan. Anthony Scaramucci dün gitti. Reince Priebus 28 Temmuz'da genel sekreter. Sean Spicer, Beyaz Saray'ın inanılmaz derecede saçmalıklar yapan sözcüsü, 21 Temmuz'da gitti. Mike Dubke, iletişim direktörü 30 Mayıs'ta. James Comey, FBI başkanı 9 Mayıs'ta. Katie Walsh, genel sekreter yardımcısı 30 Mart'ta. Preet Bharara, New York Federal Savcısı 11 Mart'ta. Michael Flynn, Ulusal Güvenlik Danışmanı 13 Şubat'ta. Sally Yates, Adalet Bakan Vekili, itiraz etti göçmen yasaklarına filan, 31 Ocak'ta. Ve Paul Manafort, Trump'ın kampanya müdürü, 19 Ağustos'ta gitti. Paul Manafort da özellikle Macaristan'da faşistlerle çok sıkı işbirliği halinde olduğu bilinen biri. Çok ilginç bir tablo. Benim asıl merak ettiğim, oğlunu ne zaman kovacak Donald Trump? Donald Trump Junior'ı yani ne zaman kovacak? En son ne diyorsun sen? Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Junior'a Rus bir avukatla görüşmesine ilişkin yanıltıcı olduğu belirtilen açıklamayı hazırlattığı iddiası ortalarda dolaşıyordu. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Trump G20 zirvesi kapsamında Almanya'nın Hamburg kentindeyken oğlunun Rus hükümetiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Rus avukat Natalia Vasilinskaya ile görüştüğü bilgisi basına sızdırılmış. Başkan Trump'ın danışmanları bunun üzerine oğul Trump'ın kendisine bir açıklama yapması gerektiğini gündeme getirmişti. Oğul kovulur mu ya, ne diyorsun? Niye canım? Hı? Osmanlı padişahlarına bakın. Onlar şey yapmıyorlar mı? Kovmuyorlar mı? Osmanlı padişahı mı bu koskoca Amerika Birleşik Devletleri başkanı? Evet. Televizyon yıldızı ve ticari deha. Evet. Üniversitesi bile var. Gerçi sahte üniversite çıktı ama olsun. Trump Üniversitesi. Şey, bu arada affetme yetkisi vardı. Ondan hiç bahsetmedik. Herkes affedebilirim şeklinde bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta Trump. Biz dile getiremedik ama. Kimi affetti? Ya bu Rusya soruşturması nedeniyle aile üyeleri, hatta kendisini affetmeyi düşündüğü yönünde evet, basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapmıştı Trump. Ve ekibinin kendisine yakın isimleri ve kendisini affetme yollarının aradığı yönündeki haberlerden bahsediyoruz. Herkes Amerika başkanının tamamen affetme yetkisi olduğu konusunda hemfikir demişti. Kendisini bile affedebilir yani Trump, evet, Trump'a evet, göre. İlginç. Yani oğlunu kovar sonra affeder. Ne olacak ki? Kovmak bu, bedava. Evet. Bir son birkaç şeyle de dakikada da bunu sürdürelim. Çin'le ilişkisine ait çok ilginç bir haber var. Kuzey Kore, demin sözünü ettik ya, Çin'e bu Çin'i affetmeyeceğim ya da böyle olmaz filan dedi. Kuzey Kore için hiçbir şey yapmayan Çin'le ülkesi arasındaki ticari ilişkilere yönelik eleştirilere de yanıt gelmiş. Yani Chen Keming, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle Amerika Birleşik Devletleri Çin ticari ilişkileri iki ayrı konu, birlikte değerlendirme demiş Çin'e. Konuşacak bir şey kalmadı diyor ama bu arada da tam destek garantisi veriyor Japonya'ya filan. Karışık yani durum. Katar'dan bu arada 4 Arap ülkesinin şartlı diyalog teklifine red geldiğini, Türkiye'nin şu sıralardaki en büyük, hatta yegane diyebileceğimiz müttefiki olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ablukayı kaldırmak için ilettiği şartlı diyalog teklifini reddetmiş. Onlar da ağır konuşmuşlar ama gitmişler, demişler ki Suudi Arabistan'ın elinde olan haç ziyaretinin yetkileri uluslararası bir komisyon tarafından üstlenilsin demişler. Suudi Arabistan da bunu savaş sebebi saymış. Çünkü ülkenin başlıca ikinci gelir kapısı olduğu için bu dini ibadet petrolden sonra işte böyle bir sıkışıklığa gitti. En son tekrardan bir barışma, arabuluculuk çalışmalarıyla alakalı çabalar meyve vermeye başlamıştı. Ama ardından tekrardan daha kötüye sarmış durum. İş başka, ticaret başka. Çin'in dediği gibi. Bu arada Yemen'de de milyonlarca insan, Yemen başta olmak üzere Güney Sudan, Somali ve Nijerya'da dahil 20 milyon insan ölmek üzere, ölmeye devam ediyor. Zaten vebadan, veba değil, koleradan ve başka hastalıklardan ve açlıktan böyle de gidiyor. Peki şey, İran'la da çok ciddi savaş arayışları var. Veya Trita Parsi, National Iranian American Council ve başkanı, kurucusu bu kuruluşun. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkilerinde uzman olan Trita Parsi'yi zaman zaman görüşlerine yer veriyoruz. Maske düştü. Bayağı açıkça İran'la savaş arıyor diye çeşitli şeyleri koymuştu. Bir lowblog.com diye bir yerde yazdı. Çok kaygı verici şeyler de vardı. Yani her yerden tehlikeli şeyler geliyor. Bu arada Putin de Amerika Birleşik Devletleri temsilciliklerindeki görevli sayısını 1 Eylül'e kadar 755 kişi azaltacak diye bir ultimatom verdi. Evet ama neden olduğunu anlamadım ben. Diplomatik kriz dolayısıyla mı? Yoksa maddi yetersizlikler dolayısıyla mı? Koskoca Rusya böyle bir adım attı diye merak ettim açıkçası. Yeni yatırımlara cevaben alınan önlemlerin detayları deniyor. Yaptırım meselesi deniyor ama parası da belki azalmıştır. BBC Moskova bürosundan Sarah Rainsford'a göre, BBC Türkçe'den okuyorum, Putin'in verdiği sayı içinde Amerika'nın diplomatik misyonlarında görevli Rus çalışanlar da yer alıyormuş. 755 kişi de çok az. Bir düzeltmeye ihtiyaç var. Zaten avukatlarıyla beraber, hükümete yakın avukatlarla beraber işleri hallediyorlar şeklinde de düşünebilirler. En son evet, işte Donald Trump Jr.'ın görüştüğü avukat üzerinden düşünün tekrardan. Bu yollarla, en formal yollarla hallettikleri işi bir de diplomatı oraya gönderip paramızı harcamayalım diye düşünmüş olabilir Putin. Haklı, mantıklı. Bu kadar sert bir yaptırım açıklamasına karşı bazı ılımlı mesajlar da vermiş. Dediğin Putin'in hemen ılımlı mesajı mı? Neymiş? İçimiz ısınsın söyleyin de. Daha sert önlemler almak istemiyorum ama ilişkilerin de kısa vadede değişmesini beklemediğini vurgulamış. Ya Amerika'nın büyükelçiliğinde, Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğinde ve konsolosluklarında binden fazla kişi çalışıyor. 755'i Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak zorunda demiş. Ne biçim bir, çok ince bir matematik hesap değil mi? 755. Evet, 755. Yoksa bir mesaj mı var? İmdat telefonu gibi. Amerikalı diplomatların tatillerini geçirdiği daçaları biliyor musun? Yazlık evet, evet. Evler. Onlara ve bir de depoya el koymadı kararı. Ya. Bir dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nden de daçası mı varmış Rusların? Tam olarak anlamadım. Hayır. Amerikalıların? Amerikalıların Rusya'da Dacia'sı varmış. Bir ne de güzel. Depoları onlara el koyuyormuş. Onlar da işte bindirilir oradaki bölgenin büyük ileri gelen ne bileyim büyükelçisi tarafından doğru Antalya'ya. Zaten turist kampanyası turistle alakalı da turizmle de alakalı Türkiye'nin durumu çok iyi değil. Belki Rusların sayısı artmış ama bin yaparak herkes kazanır. İstanbul'da en düşükmüş. Ona da geçeceğiz. Ben bugün metroda gelirken şahit olduğum bir habere, daha doğrusu o ufak ekrandayken şey yazıyordu. Turizm geliri arttı. Turizm geliri arttı mı? Evet, o şekilde okudum yanlış hatırlamıyorsam. O sabah mamurluğuyla beraber. Yanlış okumuşsun. Olmasın çünkü tam tersi bir haber vardı. Metroda yazanı bilmiyorum ama benim elimde bulurum haberi. Daha vaktimiz var. Evet. Okuruz. Bugün Ahmet İnsel tatilde. Evet, onun için şimdi bir ara vereceğiz. Ama ara vermeden son olarak da şeyi söyleyeyim. Uluslararası ilişkiler açısından önemli bir haber. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Irak Büyükelçiliğine büyük bir saldırı düzenlenmiş. IŞİD üstlenmiş ve bu normalin dışında bir şey, çatışma olmuş. Evet, 4 saat süren bir çatışmadan bahsediyoruz. Iraklı diplomatlar diğer ülkelerin temsilciliklerinin olduğu binalara kaçışıyorlardı. Yani biri eylemcilerden üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş. 3 saldırgan da elçiliğe girmiş. BBC Türkçe'nin haberinden bakıyoruz. 2 Afgan güvenlik görevlisi öldü demiş saldırıda. IŞİD üstlenmiş işte. Evet, Mısır Büyükelçiliğine sığınmış evet. Diplomatik görevliler. El Sumaria televizyonu Arapça yayın yapan Beyrut'tan, Lübnan'dan. Irak Dışişleri Bakanı Ahmet Cemal'in elçilikteki 2 diplomat da teröristlere makineli tüfeklerle karşılık verdi sözlerini aktarmış. Artık böyle şeyler oluyor. Yani büyük elçiliklerde makineli tüfeklerle, kalaşnikovlarla çatışmalar oluyor. Hocam tonlarca patlayıcı kullanılıyorlar. Evet, çok acayip yani durum. Yani Afganistan'da yılın ilk 6 ayında, ilk yarısında en az 1662 sivil ölmüş. Birleşmiş Milletler resmi verileri bunlar. Ve bu ölümlerin %20'si de, yani 300'den fazlası, 400'e yakını başkent Kabil'de gerçekleşmiş. Özellikle de Şiilerin yaşadığı bölgede araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi ölmüştü geçen pazartesi. Böyle gidiyor. Galiba işe yaramamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz Nisan ayında Afganistan'a attığı Moab bombası. Evet. Bombaların anası olarak nitelendirdikleri bombayı bırakmışlardı geçtiğimiz Nisan ayında. İşe yaramamış, çatışmalar daha da hararetli bir şekilde devam ediyor. Artık doğrudan sivilleri hedef alan saldırılar haline gelmeye başladı hatta. Daha fazla asker, daha fazla bombardıman olacak herhalde. Evet, şimdi ara verelim. Oradan sonra Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de biraz değiniriz. Gayet gerilimli devam ediyor. Kanayan yara halinde devam eden açlık grevleri, Gülmen ve Özakçan'ın hastaneye kaldırılmışlar ama bakım, çok ağır bakım problemi var herhalde. Devam ediyor. Ondan bahsedeceğiz. Bir de şey var. Bir haber yapma davası daha var. Cumhuriyetle ilgili, ondan da bahsedeceğiz. Ve üzerinde bir de Pentagon Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin almak istediği S-400'ler füzeyle ilgili NATO sistemleri arasındaki uyumsuzluktan endişeliyiz diye bir uyarıda daha bulunmuş. Amerika ile Türkiye arasında, Amerika ile Almanya arasındaki ilişkiler de gerginleşiyor diye onlara da birazdan bakarız. Açık Gazete. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Hey, man. designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrived, we got the pump and stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? I'm beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. Don't rest the show. In order to fight the powers that be, fight the power, fight the power, fight the power, fight the power, fight the power, fight the power, fight the power. We've got to fight the powers that be. Power, iktidarla, muktedirlerle mücadele et, savaş onlarla diyen Public Enemy grubu, Carlton Douglas Ridenour'ın doğum günü 1 Ağustos 1960, Chuck D diye biliniyor sahne ismi, Amerikalı rapçi, aynı zamanda yazar ve prodüktör, yani hem siyasi hem de sosyal bakımdan son derece bilinçli bir müziği savunuyor ve yaratıyor aslında. 1980'lerin ortasında Public Enemy, halk düşmanı adlı çevirebileceğimiz rap grubunun kurucusu, lideri olarak ve yani şarkıların sözleri de gayet anlamlı, mücadeleci. Onun doğum gününde 1960'ta bugün doğmuş olan Chuck D'ye bir günaydın diyebiliriz. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de saat 9'u çeyrek geçiyor. Şu anda Ahmet İnsel yok. Biz devam ediyoruz şeyimize. Almanya'dan bahsetmiştik. Almanya, IŞİD'e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla İncirlik'te konuşlu tornado uçaklarının sonuncusunu da üstten çekmiş. Artık herkes bir derin nefes alabilir değil mi? Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından bir tanesi IŞİD'e karşı mücadelede kullanılan uçaklarını Türkiye'deki üstten çekmiş. Yoğun baskı sebebiyle. Oradaki askeri üsse askerleriyle görüşmek istedikleri için milletvekilleri sokulmamıştı. Alman milletvekilleri. Bunun ardından bir diplomatik kriz ortaya çıkmıştı. Ve sonuç olarak da Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından bir tanesi uçaklarını Türkiye'den çekmiş. Almanya'ya çekmiş son 5 uçağında. Evet, Almanya'yla gayet ciddi bir gerilim yaşanıyor. Özellikle de bu aralarında Almanya vatandaşı olan hak savunucularında bulunduğu insanlar Büyükada'da apar topar bir baskın, polis baskınıyla, terörist suçlamasıyla hapse tıkıldılar. Bundan sonra da çok ciddi bir şey başladı. Üç hak savunucusunun da ayrıca Silivri'ye nakledileceği haberi de var. Cumhuriyet Halk Partisi vekili Selin, milletvekili Selina Doğan ziyarete gittiği Bakırköy cezaevinde İdil Eser, Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem'in de sivri cezaevine sevk edileceğini öğrenmiş. O da böyle tesadüfen öğreniliyor böyle şeyler. Yani muazzam bir hukuk problemi, hukuksuzluk problemi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ona döneceğiz ama önce Almanya konusunu tamamlayalım. Türkiye'de Türk hükümetinin sözlü güvencelerini olumlu ama yetersiz olarak değerlendirmiş Almanya ve yaptırımları devreye sokmak için seçenekleri değerlendirmeye başlamış. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan siyasiler de bu hamleye destek açıklamışlar. Yani bir dizi ekonomik önlem açıklıyor Alman hükümeti. Doğrudan bir çağrı var. Alman hükümeti Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Avrupa Birliği'ne ülkeye yönelik ekonomik baskıyı arttırma çağrısı yapmış. Evet. Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesince yapılan maddi yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğinin de araştırılmasını talep ettiği söyleniyormuş. Evet, mesela Michael Brandt, Hristiyan Demokrat Birlik CDU Partisi'nin milletvekili ve bu başbakan şansölye Angela Merkel'in liderliğindeki partiden bahsediyoruz. Türkiye'de bu hukuk düzeni, hukukun üstünlüğü düzeni kurulmazsa, iyiye doğru bir gidişat olmazsa Almanya artık yaptırımları devreye sokmalı demiş. Hem meclisin, federal meclisin hem savunma hem de insan hakları komisyonunda üyeymiş. Türkiye Avrupa Birliği'nden kopma noktasına gelmiş durumda. Mali yardımları gözden geçirilmeli demiş. Gözlerimizi kapatamayız. Bunu özellikle Türkiye'de halen konuşma cesaret gösterenlere borçluyuz demiş. Önemli bir açıklama. Türkiye'de iyiye gidişat sağlanamazsa yaptırım uygulamaktan da çekinmemeliyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hassas olduğu yerden baskı kurulmalı demiş Brandt. Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi gibi konuların bu kapsama girdiğini belirtmiş ve şöyle devam etmiş. Şu açık diyor. Türk hükümeti politika değişikliğine gitmediği müddetçe Türk ekonomisi için durum kasvetli bir hal alacaktır. Bunu Deutsche Welle Türkçe'den okuyoruz. Türk hükümetinin imaj kampanyası Alman şirketlerini yatırım yapma konusunda ikna etmeye yeterli değil. Bunu yaptığım çok sayıda görüşmeden biliyorum. Erdoğan artık bu düşten uyanmalı. Bunlar işe yaramayacak demiş. Kimse hayal ürünü uydurma casusluk ithamlarıyla karşı karşıya kalacağı ya da despotça hapsedilebileceği bir ülkeye gönüllü olarak seyahat etmek istemez demiş. Ama içinizi rahatlatacak bir açıklama da bulunayım çok kısa da olsa. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Alman Der Spiegel dergisine bir röportaj vermiş, bir mülakat vermiş. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve bu nedenle yatırımcıların soru sormasını anlayabildiğini söylemiş. Kötü dönemin geride kaldığını belirten Mehmet Şimşek, iş dünyasına güvence verebilirim. Türkiye eskiden olduğu gibi açık, liberal ve girişimci dostu bir ülkedir demiş. Ardından da Türk makamlarının Almanya ile terörle bağlantılı 700 şirketin isminin yer aldığı listeyi verdiği iddiaların hatırlatılması üzerine medyadan bu listeden haberdar olduğumda hemen Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımızı aradım. İkisi de terörü maddi destek nedeniyle hiçbir zaman tek bir Alman şirketi hakkında soruşturma yapılmadığı konusunda güvence verdiler demiş. Peki bu liste nasıl Interpol'a gönderildi o kısmıyla alakalı? O da belli değil. Ayrıca durum ne dedin bir daha söyle bakayım. Hangi konuda? Durum düzeldi mi demiş. Hayır şunu demiş tam olarak. İş dünyasına güvence verebilirim. Türkiye eskiden olduğu gibi açık, liberal ve girişimci dostu bir ülkedir. Bir de durum düzeldi gibi bir laf söyledin. Kötü dönemin geride kaldığını belirtmiş. Geride kaldı öyle mi? Yani Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bakırköy cezaevine gönderildiler. Hatta İdil Eser'in mesela Uluslararası Af Örgütü'nün direktörü yakını da olmadığı için annesi babası hayatta olmadığı kendisi de evli olmadığı için kimseyle görüşemeyen birinden bahsediyoruz. Onlar Silivri cezaevine naklediliyorlar. Dijital güvenliği konulu bir atölye çalışması için bir otelde Büyükada'da bir araya gelen 10 insan hakları savunucusu 5 Temmuz'da acayip bir polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. 30 saat haber alınamamıştı. Durumun düzelmesi bu mu? Yani İdil Eser, Özlem Dalkıran, Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlık Derneği, Günal Kurşun İnsan Hakları Gündemi Derneği, Veli Acu İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ali Garavi İsveç Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi, Peter Stoltner Almanya Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi tutuklandılar. Haftada 3 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Sonradan tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Evlerinden gözaltına alınan Üstün ve Erkem 23 Temmuz'da tutuklandı. İlknur Üstün ve Nalan Erkmen Kadın Koalisyonu'ndan, öbürü de Nalan Erkem de Helsinki Yurttaşlık Derneği'nden. Nejat Taştan ve Şehmus Özbekli de haftada 2 gün adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkma yasayla serbest bırakıldı. Bu mu düzelen durum? Tekrardan böyle gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen yorumcu sesi çıkarayım size. Fethullahçı terör örgütünün ağının parçası olan Türk şirketleri yurt dışında iş temasları kurdu diyerek bu gönderilen liste hakkında da bir açıklama yapmış Mehmet Şimşek. Türk İçişleri Bakanlığı bu şirketler hakkında Interpol üzerinden bilgi almak istedi. Ancak onların yabancı partnerlerinden değil. Başvurunun ekinde listede 9800 firma vardı. Sadece Almanya'dan değil, 50'den fazla ülkeden. Bu şirketlerden herhangi bir hakkında bir süreç yok. Bu listeyi daha fazla yanlış anlamaları önlemek için yine de geri çektik şeklinde bir açıklama yapmış. Olay da buymuş yani, merak edenler için. Başbakan da heyetle, şirketlerle toplantı yaptı. Çok güzel fotoğraflar da verdiler. Foto op dönüyor ona. Fakat öyle değil durum. Öyle görünüyor. Yani Brandt çünkü şey demiş. Erdoğan'ın propagandasını yaptığı bağımsız yargı mevzu sahiden de çok kötü bir masaldan ibaret demiş. Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat Partisi'nin milletvekili Michael Brandt, Merkel'in iktidar ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin, SPD'nin milletvekili ve Federal Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich ne demiş? Somut adımlar bekliyoruz demiş. Yani Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman şirket yöneticilerine verdiği sözlü güvenceleri değerlendirmiş. Ama bunlar yeterli görülmez demiş. Alman hükümetinin Türk hükümetine yönelik önlemleri etkili olmuş görünüyor demiş. Fakat yeterli değil. Türk hükümeti şunu çok iyi anlamalı. Hukuk devleti ilkeleri güvence altına alınmadığı müddetçe hiçbir şirket Türkiye'de yatırım yapma riskini göze almayacaktır demiş. Buna ne demiş şey bakan Şimşek? Tekrar değil mi? Yok. Öncelikle Türkiye'nin kendisinin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ve AGİT ilkelerine yeniden bağlılık hissetmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yeni bazı adımların gerekli olup olmayacağı buna bağlı demiş. Dışişleri Bakanı'na da geçersek, oradan Sigmar Gabriel, Almanya'nın beklentilerini yanlış anlamaya yer bırakmayacak açıklıkta dile getirdiğini söylemiş Mützenich. Ve şunlar, beklentiler şunlar demiş. Peter Stoltner, Deniz Yücel, Meşale Tolun derhal serbest bırakılmalı. Konsolosluk desteği verilmesi engellenmemeli. Siyasi suçlarla itham edilen tüm Alman vatandaşlarının adil yargılanma hakkı güvence altına alınmalı demiş. Biz tüm gücümüzü Türkiye hükümetinin demokratik hukuk devleti kurallarını koşulsuz olarak yeniden uygulamasını sağlamak için kullanacağız demiş. Muhalefetteki Yeşillerden de milletvekillerinden Ümid Nuripur, İran kökenli olsa gerek, Başbakan Yıldırım'ın Alman yatırımcılara verdiği ılımlı mesajları yelkenler suya indirildi, bunun işareti diye yorumlamış. Bu Türkiye'nin Almanya ile ekonomik ilişkilerinin zedelenmesini göze alamadığının göstergesidir demiş. NATO üyesi bir müttefik Türkiye, IŞİD'le mücadelede büyük önem taşıyor. Diyalog kapısı mutlaka açık tutulmalı ama demokrasi ve hukuk devleti alanlarında gerilemenin sürmesi durumunda yaptırımlardan kaçınılamaz demiş. Yalnızca acı sonuçları olacak ekonomik yaptırımlar sonucunda Erdoğan gönülsüz de olsa geri adım atmak zorunda kalacaktır demiş. Böyle Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere Hermes kredi güvencesi verilmemesi gibi sonuçlu, biliyor musun bunu? Ben Hermes kredi güvencesini mi? Evet. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Somut sonuçlar doğuracak adımlar atılırsa işte bu onu harekete geçirir demiş. Böyle gidiyor. Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akalın yaptığı ayrıntılı bir değerlendirme bu. Evet, bu arada halüsinasyon görmemişim. Sabah metroda gördüğüm haber doğruymuş. Metrodaki ekranda Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklamış. Buna göre turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %8.7 artmış ve 5 milyar 413 milyon 48 bin dolara yükselmiş. Turizm gelirinin cep telefonu, dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç %81.3'ü yabancı ziyaretçilerden, %18.7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiş. Böyle bir istatistik tutmuş. Ama bir diğer taraftan da araştırma şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği TÜROB'a hazırladığı verilere göre İstanbul en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa yerleşimi olmuş. Ben de olmuş. Onu söyleyecektim. Ben demin onu ondan bahsediyorsun zannetmiştim. Evet. Neden olmuş bu İstanbul'un gelir kaybı? Türkiye genelinde konaklama sektöründe Haziran 2017 doluluk oranları 2016 yılının aynı dönemine göre %0.1 artarak. Binde bir yani. Evet. Binde bir. 0.1. %0.1. Binde bir. %44.6 olarak kaydedilmiş. İstanbul Haziran 2017'de en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa yerleşimi olmuş. TÜROB'a hazırlanan bu rapora göre neden oldu yazmıyor. Oda fiyatlarından bahsediyor. İster misiniz? Çift kişilik, tek kişilik. Yok. Hayır. Deniz abi, manzaralı. Ben suit, abi. King. Padişah. Reklam saati mi ya? Açık Gazete Magazine de epey zamandır şey yaptık, ara verdik. Ama sonuç olarak İstanbul'da özellikle çok büyük bir gelir kaybı varmış Avrupa ile kıyaslarsanız. Evet. Ama giderseniz Kabil ile kıyaslarsanız gayet iyi durumdayız. Kabil. Hiç merak etmeyin. Kabil. Ya da Musul. Evet tabii canım. Ya da Kahire. El Kahire. Kahireli de olmayabilir. O konuda da emin değilim. Hiç emin olma, evet. Ben de şu arada çok vahim olan iki konuya tekrar dönelim. Yani Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bakırköy cezaevine gönderilen hak savunucuları Eser, Dalkıran ve Erkem Silivri cezaevine sevk ediliyor. Biyanet haberi. Bu tesadüfen öğreniliyor, biliyor musun? Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Vekili Selina Doğan ziyarete gitmiş. Her üçü de bugün içinde Silivri cezaevine nakledecek demişler. Bunu öyle öğrenmiş. Biyanet'e verdiği demeçte de şunu söylemiş Doğan. Cuma günü ziyaret için Adalet Bakanlığı'ndan izin aldık. İzin bugün çıktı. Ancak saat 13'e kadar ziyaret etmem gerektiği, 13'ten sonra sevk işlemleri yapılacak demişti. Evet. Ama kendilerinin de haberi yokmuş. Bu hak savunucuları. Kimin haberi var? İdarenin. İdarenin. Ne yazık ki Silivri'ye sevk edileceklerini kendileri de benim ziyaretimde öğrenmiş oldular. Şaşırdılar. Silivri'ye erişim zor olduğu için aileleriyle görüşme açısından da sıkıntılarını ifade ettiler. Yıldırma uygulamalarının bir parçası olduğunu söylediler. Yani Bakan Şimşek durum çok iyileşti falan diyor ama pek öyle görünmüyor. İyileşti gibi değil, eskisi gibi diyor. Eskisi gibi. Liberal açık bir ülke diyor. Ha, Türkiye'den. Çok bahsederken. Evet. Eskisi ne kadar eski bilmiyorum ama. Ama belki de haklı, çünkü cezaevi müdürü yer sıkışıklığı nedeniyle oldu demiş. Başka bir sebebi yok. Silivri'de demiş. Yer sıkışıklığı yok muymuş? Yok. Türkiye'deki bütün genel şeylerde, cezaevlerinde, Türkiye'nin genelindeki bütün cezaevlerinde yer sıkışıklığından bahseden birçok gazete haberi, yorumcu ve aynı zamanda tanıklıkları olduğu haberleri görebilirsiniz. İnsanların yerlerde yattıklarından bahsediyorlar artık. Ama cezaevi müdürü demiş ki sadece onlar değil, başka tutukluları da aktardı. Yer sıkışıklığı, sevk işlemi ondan demiş. Çok önemli bir nokta var. Bakana üzgünüm bunu söylemek, hatırlatmak zorundayız. Üzgünüm lafını da hiç yanlışlıkla kullandım. Evet. İngilizceden tercüme o. Yani özellikle İdil Eser konusunda da talebimizi dile getirdik diyor Selina Doğan Biyanet'te. Biliyorsunuz İdil Eser'in birinci derecede yakını olmadığı için ziyaretçisi yok. Yani bu hakikaten... Yani ancak Çin'de filan görülebilecek, yani en ağır, insan haklarının en kısıtlı olduğu ülkelerden birinde cezaevi müdürüne olağanüstü halde her ne kadar sadece birinci derecede yakınların ziyaret hakkından söz edilse de yakını olmayanlar için bir istisna olması gerektiğini belirttik demiş. Hiç kimse görüşemiyor çünkü yok birinci derecede yakını, yani hı hı. Evli değil, annesi babası, çocuğu yok. Annesi babası da vefat etmiş. Evet. Yok, kalacak orada. Unutulacak yani. Unutulacak. Silivri'de ayrıca üçer kişilik koğuşlar olacağı söylendi ama üçü bir arada mı kalacak? Bu kısımlarını da bilmiyoruz diyor. Bakan herhalde bir açıklama yapar değil mi? Muhtemelen yapması gerekiyor. Şimşek, evet. Özellikle madem duruma. Peki öte yandan bir açıklama daha gerekiyor. Zorla hastaneye götürülen Gülmen ve Özakçan'ın durumları var. Yürümekte zorlanan, kendi işlerini yapamayacak durumda olan açlık grevinin 145. gününü tamamladılar. Tutuklu eğitimciler, bir akademisyen Nuriye Gülmen, öteki de öğretmen Semih Özakça, 3 gün boyunca Sincan Cezaevi Kampusu Devlet Hastanesi'nde tek başlarına tutuluyorlarmış. Avukatları her gün refakatçi talebinde bulunuyor. Ancak bugüne dek talepleri karşılanmamış. Eski günlere dönüldü dedin değil mi sen? Evet, ben değil. Yani Şimşek, Bakan Şimşek. Bakan Şimşek bugünün Şimşek açıklaması yani. Yok, bugünün Şimşek açıklaması Mehmet Özaki'den. Ona şimdi birazdan, aradan sonra geleceğiz, evet. OHAL komisyonu başvurularına 10 gündür cevap verilmemiş. Tahliyeler için tekrar başvuru yapılmış. Avukatlar yine ziyaret öncesinde Gülmen ve Özakça'nın durumunu ve hastane koşullarını anlatmışlar. Gülmen ve Özakça hapishane hücresinin şartlarının daha iyi olduğunu söylemiş. Hapishane hastaneden daha iyi diyorlar. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Yeni Türkiye. Sürreal. Yeni Türkiye. Ya da eski Türkiye, daha iyi, eski Türkiye'nin devam eden iyi hali. Ne tarafı? Eski yeni Türkiye. Eskinin yenisi Türkiye. Yeni eski Türkiye. Olabilir. Neden olmasın? Avukatlarına eğer tahliye edilmeyeceklerse hapishaneye geri dönmeyi istiyoruz demişler. Yani ya tahliye edin ya hapishaneye geri gönderin. Hakikaten bir Kafka ile Aziz Nesin arası bir durum. Hakikaten şairimizin söylediği gibi yani Semih'i kayışla bağlayıp Nuri'yi çarşafa sarıp götürdüler gibi. Ne diyeceğimi, nasıl yorumlayacağımı bilemediğim şeyler var. Gece 24'e doğru, cuma gecesi, gardiyanlar geliyor. Hücredeki diğer tutukluları su vereceğiz, müdür görüşmek istiyor gibi sebepler öne sürerek dışarı çıkarıyorlar. Ha, bir de böyle gerekçeler var. Sonra Gülmen ve Özakçı indirip ambulansa bindiriyorlar can kurtarana. Semih hastaneye gitmek istemediğini söyleyip itiraz ettiği için sedyeye kayışlarla bağlanıyor. Daha neler. Ambulansa inene dek sedyede yüzü koyun dönüyor. Nuriye'yi de altında çarşafa dolayıp ambulansa o şekilde derdest edip götürüyorlar. Sedyeye bile koymuyorlar. 5 litrelik suyu bırakıp gitmişler diye de açıklama var. Suları, şekerleri hücrelerinde kalmış. Hastanede refakatçileri yok. Eşyaları o gün getirilmemişti ve ikisinin yanında da 5 litrelik su şişesi koyup gitmişler. Onlar suyu kaldırıp bardağa koyacak durumda değiller. Hücredeki eşyaları ancak pazar günü hastaneye götürüldü. Ancak bardakları, temizlik malzemeleri halen yok. Bulundukları katta başka hasta yok, tecritteler. Raporda da hayatını yalnız başına idame ettiremez diyorlar. Gülmen ve Özakça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonunda mahkeme talebiyle Ankara Numune Hastanesi'nde geçen hafta muayene edilmişti. Raporda hayatlarını tek başlarına idame ettiremeyecekleri ancak bunun tahliyelerini gerektirmediği şeklinde ifadeler var. Harika yani. Çok trajik. Hakikaten ne diyeceğini bilmiyor. İşte böyle. 10 gündür cevap da alamamışlar. Avukat OHAL komisyonundan cevap alamıyor. İşte böyle. Peki, ara verdik. Aradan sonra Güven Güzeldere'yi dinleyeceğiz. O yüzden şu Mehmet Özasak'ın haberini okuyayım lütfen. Evet, ben unutmuştum onu. Evet. Tamam. Çevre ve Şehircilik, bak ya, bu haberi de şimdi okuyamak, o kadar trajik şeyler anlattınız ki şimdi tekrardan okurup bunun üzerine konuşmak bence gereksiz bir şekilde. Yarına bırakalım. Evet. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Merhaba. Günaydın Can. Bugün biraz gene evrim kuramı diye adlandırabileceğimiz bu konular üzerinde biraz daha duralım. Müfredatla da karışık olarak. Evet, evrim kuramının lise müfredatından çıkartılmasıyla yeniden kendimizi evrim tartışmalarında bulduk. Aslında dinleyenler biliyorlar, epeydir süren bir evrim serisi var. Bir arşiv sayfası düzenlemiş durumdayız. Daha evrim konusunda sistematik olarak değinmek istediğim ama henüz değinemediğimiz birkaç konu var. Örneğin bu sosyal Darwinizm denen mesele, evrimle ilgili bir takım felsefi problemler. Bunlara önümüzdeki programlarda değineceğiz. Fakat beklenmedik bir şekilde gündem kendisini yarattıkça evrim konusu da bizim gündemimizde kaldı. Son 3 haftadır hep evrimle ilgili konular yaptık. Bu 4. program. Galiba şimdilik bu programdan sonra kısa bir ara verip başka konulara geçeceğiz. Çünkü sırada bekleyen başka ilginç, güzel programlar da var. Bu programda ben bilim felsefesinin temel kavramlarından bahsetmek istiyorum. Teori nedir? Hipotez nedir? Doğa kanunu nedir? Varsayım nedir? Bunların arasındaki farklar nelerdir? Bunlar sonuçta evrim kuramı biyolojinin en başta konusu ve biyoloji derslerinde belki okutulan bir şey ama genel olarak evrim kuramının içinde yer alan kavramsal araç gereç bilim felsefesinin geliştirdiği, yani bir hipotezin ne olduğunu en genel şekliyle formüle eden aslında çalışma alanı bilim felsefesi. Bu kavramların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evrim kuramı konusunda getirilen itirazlardan bazıları bu kavramlar konusunda bir bilgisizliğe dayanıyor. Örneğin evrim dediğiniz yalnızca bir teori. Dolayısıyla niye bu kadar ciddiye almamız lazım gibi bir itiraz hep ortaya getirilir. Buna benzer bir şeyi geçen haftaki yazısında Cumhuriyet Gazetesi'nde Nuray Mert de gündeme getirmiş. Diyor ki o yazıda, adı üzerinde evrim teorisi, ne kadar bilimsel kesinlik kazandırılmaya çalışılırsa çalışılsın filan diye devam ediyor. Bu kadar önemli bir şey değil demeye getiriyor ve bu müfredat konusunda da bu kadar patırtı gürültü çıkartmanın bir alemi yok diye bir şekilde bağlıyor yazıyı. Şimdi evet, yani adı üzerinde bir teori, evrim teorisi ya da evrim kuramı. Fakat evrim teorisinin bilim yerine konmasına karşıyım demek çok acayip bir şey. Çünkü aslında bilim yerine konan, daha doğrusu bilim olan her şey teorilerden üretiliyor. Buradan belki dolayısıyla başlayalım. Nuray Mert'in bu konuda daha önce yazmış olduğu bir başka yazı daha var. Daha sonra yazmış olduğu bir yazı da var. Onlara da program bitmeden yeniden değinmek istiyorum. Şimdi belki akıl karıştıran şeylerden birisi şu. Günlük dilde teori işte bir şekilde bir kişinin akıl yürüterek, belli bir şekilde akıl yürüterek oluşturduğu bir görüş, kişisel bir görüş anlamında kullanılıyor. Bazen de pratik kelimesine kontrast yaratacak şekilde teorik, yani bir eylem içermeyen anlamında kullanılıyor. Fakat bilimdeki kullanımı, teori sözcüğünün, teori teriminin kullanımı farklı. Yani ben günlük dilde kullanıyorsam mesela diyebilirim ki ya Göreme Vadisi'ne gittim, oradaki peri bacaları üstüne benim bir teorim var. Bu peri bacaları doğal bir süreçle, tırnak içinde söyleyeyim, tesadüfi bir dinamikle kendi başlarına oluşmuş olamaz. Bunlar olsa olsa uzaylılar gelmiş yapmıştır dedim. Bu bilimsel anlamda tabii ki bir teori değil. Benim oluşturduğum bir görüş ama günlük dilde belki insanlar bunu teori olarak kullanabilirler. Bilimsel anlamda peki teori ne? Bilimsel anlamda teorinin ne olduğunu anlamak için önce varsayım nedir ve tez veya hipotez nedir? Biraz buna bakmaya çalışalım. Varsayım belli bir akıl yürütme yöntemi için bir araç olarak kullanılan bir ön kabul. Bir şeyi, herhangi bir iddiayı bir akıl yürütmenin bir sonraki adımına gidebilmek için varsaymak ya da geçici olarak kabul etmek. Varsayım illaki bir tez kuvvetinde olmak zorunda değil. Yani bir doğruluk iddiası içermek zorunda değil. Bir örnek vereyim. Şunu diyebiliriz. Karbon salımlarının aynı hızda artacağını varsayalım. Bu varsayım ışığında gelecek sene küresel ısınmanın ne kadar artacağı konusunda ne hesap yapabiliriz? Burada karbon salımlarının aynı hızda artacağına dair bir iddia yok. Ama bu ön kabulle nasıl bir sonuca ulaşacağımız konusunda bir muhakeme var. Varsayımlar aslında doğru olmadığı bilinen iddialar için de yapılabilir. Yani şunu diyebilirim ben, dünyanın kütlesinin bugünkü kütlesinden iki katı daha fazla olduğunu varsayalım. Öyle olsaydı dünyadaki nesnelerin, dünya yüzeyindeki nesnelerin ağırlıkları ne olurdu diye bir soru sordum. Şimdi dünyanın kütlesinin iki katı olmadığını biliyoruz aslında. Ama iki katı olsaydı diye düşünmek için böyle bir varsayım kullanabiliriz. Bu anlamda da varsayım bir tez anlamına gelmiyor. Ben dünyanın kütlesinin iki katı olduğu gibi bir iddiada bulunmuyorum. Yalnızca muhakeme için bu hipotetik ön kabulü yapıyorum. Buna karşın tez ya da hipotez nedir diye soracak olursak, ben bu iki kelimeyi eş değerli olarak kullanacağım bu programda. Hipotezler belli bir ön desteğe sahip, genellikle bir takım gözlemlere ya da verilere dayanan ve sınanabilecek önermeler. Bir olgunun açıklanması için ortaya konan iddialar. Genellikle bir araştırma çerçevesinde ilerleme kaydedilen hipotezlere çalışma hipotezleri deniliyor. Bunlar geçici olabileceği kabul edilen, yani gerekirse revize edilebileceği, beklentileri karşılamazsa yanlışlanabileceği, hatta belki terk edilebileceği ön kabulüyle yola çıkılan ama araştırmada ilerleme sağlandığı müddetçe kullanılmaya devam edilen iddialar. Bu anlamda varsayımdan farklı. Peki teori ne? Teori ya da kuram genellikle içinde birden çok tez bulunduran, pek çok tezi birbiriyle bağlayan, yalnızca tezleri değil gözlemleri, verileri de birbirine bağlayan genel bir çerçeve, bilgi üretmemizi sağlayan bir genel çerçeve. Bu anlamda benim kendi kişisel düşüncelerimden oluşturduğum bir görüşle bir teorinin alakası yok. Genelleştirilmiş açıklamaları içeren ve dediğim gibi pek çok tezi ve veriyi birbirine bağlayarak bilgi üretmemizi sağlayan bir çerçeve. Bu anlamda evet, evrim kuramı gerçekten bir kuram ya da bir teori ama bilimdeki bilimsel bilgiyi bize sağlayan her şey aslında bir kuram. Yani yer çekimi hakkında bugün bir şey biliyorsak bu da yer çekimi kuramı sayesinde. Bu konuyla Newton uzun süre uğraşıp yer çekimine dair bir takım korelasyonları formüle edecek bir kanun ortaya koyabildiği halde, yani herhangi iki nesnenin arasında bu nesnelerin kütleleriyle doğru orantılı ama aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı bir güç olduğunu ortaya koyabildiği halde bu gücün niye orada olduğunu açıklayacak bir teori kuramamıştı. Bu daha sonra Einstein'a genel izafiyet teorisi çerçevesinde nasip oldu diyelim. Bu aslında benim sevdiğim bir kelime değil ama bu anlamda yerçekimin hakkında ne biliyorsak bu teorilerden üretilmiş bilgiler çerçevesinde biliyoruz. Evrim hakkında da ne biliyorsak evrim kuramı çerçevesinde üretilmiş teorilerden biliyoruz. Evrim kuramının içinde pek çok farklı tez, çalışma tezi olduğunu da söyleyeyim. Yani organ oluşumunun ortak mekanizmaları mesela insanlarda kol, kuşlarda kanatı ortaya çıkartan mekanizmaların ne şekilde ortaya çıktığı belli bir tez ışığında ortaya konuyor. Benzer şekilde geçen hafta Doktor Köksal Özer'le konuşmuştuk. Çene kemiklerinin ve dişlerin canlıların ekolojisine bağımlı olarak ne şekilde değiştiği ve evrildiği ve bir başka hipotezin konusu. İşte göçmen kuşların uzun mesafelerde göç ederken yollarını hangi mekanizmayla buldukları bir başka tezin konusu. Evrim kuramı bütün bu birbiriyle her zaman bağımlı olmayan tezleri ve verileri bir araya getiren müthiş derinlikli ve her yeni tezin eklenmesiyle güçlenen bir kuram. Bu anlamda canım yalnızca bir teori demenin çok abes olduğunu bir kez daha altını çizeyim. Evet, yani burada yazarların kastetmediğinden eminim biraz önce sözü geçen yazarların, ama sanki Türkçe'de böyle bir genel dostlar arasında argoda kullanılan şey işte caz yapma gibi caz müziğini biraz farkında olmadan aşağılayan bu da teoriyi de biraz böyle hafif palavrayla karışık bir şey gibi önerme gibi kabul eden bir anlayışta olabileceğini düşünüyor insan. Doğru, güzel Türkçemizde bazen felsefe yapma da denir. Evet, felsefe yapma da denir. İnsanlara bu felsefe için bir kompliman herhalde sayılmaz. Bazen edebiyat yapma da denir. Evet. Bazen artistlik yapma da denir. Bunlar genel olarak bu sanat ve işte akademik dallara nasıl baktığımızın bir göstergesi ise çok iyi bir şeylerin alameti değil herhalde, ama doğru. Teori konusunda da dediğiniz doğru. Fakat ben aslında teori konusunda bu bahsettiğim yazarın kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Ona az sonra bir başka yazısına bakarak geleceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Teoriler, bütün teoriler beklentileri karşılayamazsa, yani yeni verileri içinde barındıramaz, açıklayamazsa, revize edilmek zorunda kalınabilir, içindeki tezler değişebilir, tümden yanlışlanabilir. Thomas Kuhn 1962'de Bilimsel Devrimlerin Yapısı diye bir kitap yazmıştı. Çok ses getirmiş bir kitaptır. Orada bazen bilimsel paradigmaların, teorilerin küçük revizyonlarla değiştirilmesinin çok daha ötesinde tümden terk edilerek bambaşka paradigmalarla bilimin ilerleyebileceğini ortaya koymuştu. Bu o zaman için sahiden devrimci bir düşünceydi. Evet, bunların hepsi olabilir. Yani bütün teorilerin ürettiği bilgilerin yanlış olduğu bir gün ortaya çıkabilir. Bu ön kabulle zaten bilim çalışıyor ve ileri gidiyor. Burada acayip herhangi bir şey olmadığını, bunun bilimin doğasından kaynaklanan bir durum olduğunu, bir bilimin bir mutlak ve hiçbir zaman yanlışlanamayacak bir bilgi peşinde olmadığını ya da belki bu bilgiye bu şekilde ulaşma iddiasında olmadığını bir daha altını çizeyim bu vesileyle. Şimdi Nuray Mert konusuna yeniden dönmek istiyorum. Niye? Yazdıkları beni çok ilgilendirdiğinden değil doğrusu. Çünkü evrim konusunda aslında bilgili bir görüş ortaya koyamadığını düşünüyorum. Başka iki sebebi var. Bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor olması. Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin en önemli gazetecilik kurumlarından bir tanesi ve bir aslında Hayat Memat Savaşı içinde 7 çalışanı yeni uzun bir tutukluluk döneminden sonra salıverildi. 4 çalışanı halen hapishanede. Hatta 5. Evrim konusunda 5 çalışanı, pardon. Evrim konusunda aslında sahiden içi boş bir tartışmanın içine çekilmesini çok yersiz ve densizce buluyorum doğrusu. O yüzden bu konuya biraz değinmek istedim. İkincisi, bilim eğitiminde gerçekten geri kalıyoruz Türkiye olarak ve evrim konusunun müfredattan çıkartılması, siyasi nedenlerle müfredattan çıkartılması Türkiye'de eğitim gören gençlerin dünyanın başka gelişmiş ülkelerinde eğitim gören gençlerinden geri kalmasına, biyolojiyi doğru düz öğrenememesine sebep olacak bir şey. Buna hepimizin karşı çıkması lazım. Bu konuyu hiç önemli bir şey değilmiş gibi Cumhuriyet Gazetesi'nde ortaya koyuyor olmak, bunu savunuyor olmak doğrusu bana çok acayip geliyor. Bu açıdan da biraz peki bu görüşü savunan kişi ne diyor diye Nuray Mert'in yazdıklarına bakmaya karar verdim. Geçen haftaki yazısından, bu girişte bahsettiğim yazısından daha detaylı bir yazısı daha var Nuray Mert'in. 2007 senesinde Radikal Gazetesi'nde yazmış. Başlığı Bilim Budalalığı. O yazı daha detaylı. Şimdi biraz o yazıdan da yola çıkarak, fakat geçen hafta ve onun ardından yazdığı iki yazıda da işte 10 sene önceki görüşünden farklı bir görüşe sahip olmadığı anlaşılıyor. Biraz oradan, yani ben bu programlarda bir kişi üstünden bir analizde bulunmaktan falan hoşlanmıyorum, yaptığım bir şey de değil, fakat kısa bir çözümleme yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Diyor ki o yazısında, Bilim Budalalığı yazısında Nuray Mert, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi eğitimde yaratılışçılık tehlikeleri başlıklı bir karar almış. Radikal Gazetesi de bunu manşetten vermiş. Nuray Mert bunu dayatmacı bir anlayış ve davranış olarak buluyor ve bu sergilenen pozitivist bilim budalalığı diyor. Niye bilim budalalığı olarak nitelemiş? Diyor ki bilim işte fizik ve biyolojik dünyada insan sağlığına yönelik gelişmelerin temelini oluşturuyor falan. Varoluşla ilgili soruların cevabını vermez, veremez. Bu felsefenin, yani spekülasyonun alanıdır. Şimdi burada yanlış olmanın ötesinde bir kere çok kibirli bir dil var. Yani bilim budalalığı demek ya da evrim kuramını savunmalıydı bir tür budalalık olarak nitelendirmek. Bunu bir kenara koyalım. Cüretkarlığın ötesinde bir kibirli bir dil. Peki bu cürete temel teşkil eden bir bilgi var mı diye yazının devamına bakıyorum. Diyor ki felsefe alanında fikir yürütülür, hiçbir şey ispat edilemez, doğrulanıp çürütülemez. Bu görüşe katılmadığımı parantez içinde bir felsefeci olarak söyleyeyim, fakat bu konuya şimdi girmeyeceğim. Sonraki cümlesi de şöyle: evrim teorisi de adından anlaşılacağı gibi bir teoridir, yani varsayımdır. Şimdi bu çok kötü bir şey oldu, bu cümle burada bana sorarsanız. Yani bu bir lise öğrencisi kendi yazdığı bir yazıda böyle bir cümle kullansaydı o sınavdan o anda çakmış olurdu. Teori tabii ki bir varsayım değildir. Ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Varsayımla teori arasında dağlar kadar mesafe var. Varsayımla hipotez arasında önemli farklar var. Hipotez ve teori arasında önemli farklar var. Buradan ben bu yazıdan ya da bu cümleden anlıyorum ki teori kelimesini belki günlük dilde kullandığımız şekilde kullanıyor ve öyle bir şey olduğunu sanıyor Nuray Mert. Bu aslında affedilemeyecek bir bilgisizlik. Yani herhangi bir insan için tamam belki böyle bir bilgisizlik söz konusu olabilir ama bu tür bir bilgisizlikle bir köşe yazısı yazmak, daha sonra da bir takım insanları budalalıkla suçlamak, suçlamayı içeren kibirli bir duruş sergilemek, bilgisizlikle kibirin bu şekilde bir araya gelmesi çok berbat bir kombinasyon olmuş. Bunu bu şekilde söylemek zorundayım. Madem hani Türkçe'de kullanılan deyişlerden bahsediyoruz, cahil cüreti diye bir şey varsa biraz şimdi bunu görmüş oluyoruz. Yani evrim dediğimiz bir teoridir, yani varsayımdır. Dolayısıyla ciddiye almaya değmez demek ancak müthiş bir bilgisizlik içeren bir cüretle mümkün olurmuş gibime geliyor. Ben de burada ufak bir uzatma yapayım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Trump, Donald Trump yönetiminin bu konuda Amerika'daki yaratılışçılar ya da yeniden doğuş evangelist diye adlandırılan dinci sağ ile yakın bir bağ olduğu, gittikçe de güçlenen bir ittifakı olduğu yazılıyor, çiziliyor önemli yazarlar tarafından ve onlar da şüphesiz ki evrimin zaten dünyanın işte 4400 yıl filan önce bir yaratılış sonucu var olduğunu ortaya koyuyorlar ve bu çok önemli çünkü zaten içinde bulunduğumuz sayısız krizin en büyüklerinden biri, belki de birincisi olan küresel iklim değişikliği konusunda bilimin tamamen dışarıda bırakılması, bilimsel yöntemlerin ve bunun bir bilim kurulunun başına da Donald Trump'ın çok yakın zaman önce tamamen küresel iklim inkarcısı, iklim değişikliği inkarcısı birini getiriyor olması ve giderek de artan bir şey, tehlikeden bahsediyoruz. Bunu yalnız Amerika için değil, bütün dünya için de çok önemli şeyleri olacaktır. Amerika'daki bilimin ilerlemesi açısından da eğitimin ve müfredatın ayrı bir şey. Bir de son derece savaşkan, sağcı, faşist hatta bir dinci, dinbazlıkla da birleşmesi gibi bir tehlike var. Benim de aklıma o geldi yani. Doğru söylüyorsunuz. Zaten daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, evet, evrim kuramının kamuoyunda tanınması ya da destek bulması anlamında en sonda yer alan iki ülke. Diğer Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş başka ülkelere baktığımız zaman bu tabii aslında ilginç bir şey çünkü genel olarak evrim kuramının Tanrı inancıyla çelişen bir yanı olduğu düşünülüyor. Ben en genel hatlarıyla böyle olmadığı kanaatindeyim. Bunu 3 program önce niye böyle düşündüğümü açıklamaya çalışmıştım. Pew kuruluşunun Amerika'daki yaptırdığı anketlerden birkaç tanesine baktığımız zaman şöyle ilginç sayılar da görüyoruz. Çeşitli dinlere mensup insanlar arasında evrim kuramının insanların dünyada ne şekilde var olduklarını açıklayıp açıklamadığı konusundaki görüşünü soruyor. Burada en yüksek evrim kuramına en yüksek desteği Budistler ve Hindular veriyorlar. %80-81 oranında. Müslümanlar %45 civarında destek veriyor evrim kuramına. Bu da aslında küçük bir sayı değil. Yani Türkiye'deki genel orana baktığımızda bunun daha üstünde, Türkiye'deki gelen oranın bunun daha altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İslam dünyasının da aslında epey altlarındayız, aşağılarındayız evrim kuramına destek vermek konusunda. Bir de bilim insanları arasında dindarlık konusunda bir araştırma yapılmış. Orada da gözüküyor ki Amerika'daki bilim insanları arasında yaklaşık bilim insanlarının üçte biri, ki kimya, fizik, biyoloji diye ayrı ayrı da bakmışlar. Orada da benzer sonuçlar çıkmış. Bir tanrının varlığına inanıyor. Yaklaşık %50'si de tanrı olsun olmasın yüksek bir evrensel güç olduğuna, evrenin arkasında ya da evreni yaratmış olan olduğuna inanıyor. Bir başka çalışmada ise evrim kuramının insanlar hakkında, insanların varoluşu hakkında doğru bir şey söylediğine inanan bilim insanlarının oranı %97 olarak çıkmış. Yani buradan şunu görüyoruz: tanrı inancı olan pek çok bilim insanı var ve bunlar evrim kuramını doğru bulmakta bir sakınca görmüyorlar. Şununla bitireyim, bu yine Nuray Mert'in yazısındaki bir yanlış. Evrim kuramının bir şekilde varoluşla ilgili kendisinin önemsediği sorulara, soruların alanına tecavüz ettiğini düşünüyor olmalı. Şu iki konu evrimin konusu ya da sorusu değil. Varoluşun ilk müsebbibi kimdir diye sorabiliriz. Yani evrenin ilk ortaya çıkışı, var olmanın ilk adımında ki unsur. Bu ilahiyat literatüründe kozmolojik argüman olarak geçen bir argüman. Büyük bir literatür içinde yer alıyor. Bunu din felsefesi serimizde daha ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Evrim kuramının cevap vermeye çalıştığı bir soru değil. İkincisi, yaşamın başlangıcı nasıl olmuştur? Yani cansız, organik olmayan maddeden organik canlı varlıklar nasıl ve ne şekilde oluşmuştur diye sorabiliriz. Bu da abiyogenez biliminin konusu. Yine evrimin cevap vermeye çalıştığı konulardan bir tanesi değil. Evrim yalnızca canlı türleri arasındaki değişikliğin ve ortak noktaların, kalıtım, doğal seçilim gibi yollarla açıklanmasına çalışan bir kuram. Evet, bir kuram, ama kuram olması onu daha çok ya da daha az bilimsel yapmıyor. Son 50 yılda yayınlanmış yazılara baktığın zaman evrim kuramı üstünde 10 binlerce makalenin yayınlanmış olduğunu görüyorum. 10 binlerce makale, yüz binlerce insanın belki milyonlarca saat emeği demek. Evrim kuramı hakkında doğru dürüst temel kavramlara bile sahip olmadan, ileri geri konuşmadan önce biraz bunların farkında olmak faydalı olur diye düşünüyorum. Şu cümleyle bitireyim, bunu da Nuray Mert'in kendi yazısından aldım. Diyor ki, zır cahil olmayanlar için bu konuda ihtilaf söz konusu değil. Yani evrim kuramı konusunda. Ağzına sağlık, çok güzel demiş. Bu cümlenin öznesinin kendisi olduğunun farkına varırsa bu saçma tartışmayı da belki daha fazla sürdürmek zorunda kalmayız. Peki. Ben de şeyi söyleyeyim. Trump'tan daha kötüsü de Mike Pence olabilir. Başkan yardımcısı. O tam bu evrim karşıtı ve bütün kadın karşıtı, eşcinselliği falan yok sayan tam en fundamentalist, köktenci kanadın siyasetteki en önemli temsilcisi. Yani bayağı büyük bir tehlike var. Çok haklısınız. Yani Trump fırsatçı bir şekilde bu konulara yaklaşıyor ama ideolojik bir vizyonu ya da misyonu olduğunu düşünmüyorum. Halbuki Mike Pence'in böyle bir durumu da var. Trump'ın düşürülüp yayına Mike Pence'in getirilmesi belki ara seçimlerden sonra, iki sene içinde mümkün olabilir gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri bence daha iyi bir durumda olmayacak başamak. Hatta dünyada. Evet. Hatta dünyada. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.